Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy poniedziałek, 17 dzień marca. Jest piąta, czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. W przyszłym tygodniu może dojść do rozmowy Donalda Trumpa i Władimira Putina. Kilku byłych urzędników aresztowano w Macedonii Północnej po tragicznym pożarze w mieście Koczani. Monika Piątkowska zwyciężyła w wyborach uzupełniających do Senatu w Krakowie. Amerykanie chcą wywrzeć większą presję na Ukraińców, aby zgodzili się na rosyjskie warunki w sprawie zakończenia wojny, powiedział w polskim radiu politolog profesor Roman Becker. Amerykański wysłannik Steve Witkow spodziewa się, że w przyszłym tygodniu dojdzie do rozmowy Donalda Trumpa i Władimira Putina. Profesor Becker uważa, że już dziś poznamy stanowisko Donalda Trumpa w tej sprawie. Donald Trump ma wygłosić specjalne oświadczenie i wtedy będzie już absolutnie jasne, co się będzie działo, jakie jest stanowisko amerykańskie. Natomiast przypomnę, że we wtorek mają się spotkać Amerykanie z Ukraińcami. Zdaniem profesora Romana Beckera prezydent Rosji Władimir Putin będzie zwlekał z zawarciem rozejmu. Kilku byłych urzędników aresztowano w Macedonii Północnej po pożarze, do jakiego doszło wczoraj w nocy w dyskotece w mieście Koczani. Zginęło 59 osób, wielu rannych trafiło do szpitali. To odważni młodzi ludzie i wierzę, że większość z nich zostanie uratowana, powiedziała w orędziu do narodu prezydent Gordana Siłjanowska-Dawkowa, która odwiedziła poszkodowanych w placówce w Skopie. Z rodzicami poszkodowanych mogę podzielić się najpierw nadzieją, a potem oczywiście bólem, który znoszą ci młodzi ludzie. Nie mogę w to uwierzyć, jak to mogło się stać. Tu chodzi o pirotechnikę. To jest coś, co trzeba było przewidzieć. Po raz pierwszy mamy do czynienia z czymś takim. W kraju ogłoszono 7-dniową żałobę. Śledztwem w sprawie przyczyn tragedii objętych jest kilkanaście osób. Łączenie tych dwóch zdarzeń jest olbrzymią niegodziwością i hipokryzją, mówi mecenas Jacek Dibuła w sprawie śmierci Barbary Skrzypek, bliskiej współpracowniczki prezesa PiS. Jarosław Kaczyński uważa, że śmierć Barbary Skrzypek ma związek z przesłuchaniem w prokuraturze. Barbara Skrzypek była przesłuchana w środę 12 marca jako świadek w sprawie niedoszłej budowy w Warszawie dwóch wież przez związaną z Prawem i Sprawiedliwością spółkę Srebrna. Zdaniem mecenasa Jacka Dibuła, pełnomocnika austriackiego biznesmena poszkodowanego w tej sprawie, przesłuchanie odbyło się zgodnie ze standardami. Nie było żadnej sytuacji, w której padłaby jakakolwiek realna skarga na stan zdrowia. Prokurator Ewa Wrzosek, która przesłuchiwała Barbarę Skrzypek, zapowiedziała kroki prawne wobec osób oskarżających ją o związek ze śmiercią świadka. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zasugerował, że zgon Barbary Skrzypek jest efektem przesłuchania, które trwało kilka godzin. Padła ofiarą łotrów. Łotrów, którzy doprowadzili do jej śmierci. Chcę to jasno powiedzieć. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Monika Piątkowska zwyciężyła w wyborach uzupełniających do Senatu w Krakowie. Zajmie w Izbie Wyższej Parlamentu miejsce Bogdana Klicha. Nowa senatorka z wykształcenia jest prawniczką. Przez wiele lat pracowała w Urzędzie Miasta. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej otrzymała 50,14% głosów w okręgu obejmującym południowe i zachodnie dzielnice Krakowa oraz Stare Miasto. Będę po wojnie pierwszą kobietą senator z tego okręgu. Mam tego świadomość, ale przede wszystkim mam świadomość tego, że kobiety potrzebują silnej reprezentacji. To kobiety 15 października wygrały te wybory. Kandydat PiS Mateusz Małodziński uzyskał w wyborach uzupełniających 31% głosów. Na Adama Berkowicza z Konfederacji zagłosowało 10%, a na Ewę Sładek z partii Razem oddało głos 8% wyborców. Psy ze schroniska na Poluchu w Warszawie zachęcały do adopcji. Do Parku Szczęśliwickiego przyjechało około 100 podopiecznych schroniska, w tym 10 seniorów. Z jednym z nich, Berdem, spacerowała wolontariuszka Ewa Figel. Berd ma 12 lat, trafił do nas z podwórka. Całe swoje życie spędził niestety na łańcuchu, dopiero u nas uczył się chodzić na smyczy i w ogóle poznał, że można spacerować, że można się bawić, że człowiek przytula, że nie jest się tylko stróżem domowym. I bardzo fajnie sobie daje radę. Mam nadzieję, że może ktoś go wypatrzy. Specjalnie na tę okazję wolontariusze przygotowali psom wizytówki z ich danymi i kodami QR. Jak mówi lekarka weterynarii dr Dorota Mędkowska, najtrudniej jest znaleźć dom starszym psom i kotom. Najgorzej mają te, które są starszymi zwierzętami, które na przykład trafiają do schroniska po śmierci właściciela. Rodzina bierze mieszkanie, a zwierzaka oddaje do schroniska. I temu zwierzęciu świat wali się na głowę. Nie dość, że stracił kochanego opiekuna, to nagle znajduje się w zupełnie obcym miejscu. I to jest dramat. Wolontariusze opowiadali wszystkim zainteresowanym adopcją o podopiecznych schroniska. Na miejscu możliwe było też także bezpłatne zaczipowanie czworonoga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sprawdzamy pogodę. Oblodzenie, opady śniegu, przymrozki, silny wiatr. Taki krajobraz o poranku maluje nam aura. Proszę na siebie uważać, bo właściwie te ostrzeżenia dotyczą całego kraju. Najchłodniej teraz w Suwałkach, tu 4 stopnie poniżej zera. Najcieplej w Świnoujściu, 3 stopnie powyżej zera. Coś mi świta. A w ten poniedziałkowy poranek świt witają Beata Wolska, Radek Nałęcz i formacja Queen. Another One Bites the Dust, czyli kultowe, legendarne nagranie w równie kultowej i legendarnej trójce. 5 minut po 5. Dzisiaj jest poniedziałek, 17 dzień marca. Dzisiaj Świętego Patryka, czyli jedno z tych najbardziej znanych świąt, zwłaszcza w Irlandii. Słońce wstanie dzisiaj o 5:49, a dzień potrwa prawie 12 godzin. Ambroży, Gertruda, Józef, Patrycjusz, Patryk, Paweł, Regina, Zbigniew świętują dziś imieniny. Wszystkiego dobrego. Jeden dzień, jedna noc, a w życiu jakby piękniej. Byłem z nią parę chwil, było tak namiętnie. A teraz jestem tu, ludzi tłum, a myśli takie dziwne. Nie wiem, czy sam tego chcę, lecz nikt tu nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało. może dziś to będziesz ty, przecież mama cię nie zbije. Jesteśmy tu, ludzi tłum, a myśli dookoła. Nie wiem czy sam tego chcę, chyba jedź do domu. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Później gdzieś widziałem ją, znowu była z innym. Krzyczał coś, szarpał ją, uciekła do windy. A teraz jestem tu, ludzi tłum i znowu myśli dziwne. Może bym mógł zostać z nią i nikt tu nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Nic, nic. Myślę, że nie stało się nic. Nic, nic. Myślę, że nie stało się nic. 12 minut po godzinie 5. Robert Gawliński, przed chwilą nie stało się nic. Dzisiaj 17 dzień marca, dzisiaj sporo w kalendarium muzycznym. Między 4 a 5 już się sporo też wydarzyło w tym kontekście, ale mówiłem, że po godzinie 5 wrócimy jeszcze do naszych muzycznych rozważań. Black Celebration to 5. studyjny album formacji Depeche Mode, który miał swoją premierę 17 marca właśnie w 1986 roku. No i na tej płycie znalazło się mnóstwo utworów, które są bardzo ważne nie tylko dla fanów formacji Depeche Mode, ale generalnie dla tych, którzy lubią muzykę, i myślę, że też dużo tych utworów po prostu jest na Państwa playlistach. Na przykład to A Question of Lust to jest jedno z tych nagrań, które właśnie znalazło się na płycie Black Celebration, ale też oprócz tego utworu Stripped, A Question of Time i wiele, wiele innych. Warto przypomnieć sobie o tym nagraniu i też o całym albumie. Thank you. Western lies. It's a question of trust. It's a question of love. Minut po piątej, Depeche Mode, Question of Lust w ramach Coś mi świta w Trójce. Jeszcze jedna muzyczna data, jeszcze jedno wydarzenie i jeszcze jedne urodziny. Tym razem nie albumu, a człowieka. Grimes, czyli Claire Boucher, również dziś świętuje swoje urodziny. 17 marca w 1988 roku przyszła na świat ta kanadyjska piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów, producentka muzyczna, reżyserka teledysków i artystka wizualna. Również była partnerka Elona Muska, z którą doczekała się dwójki dzieci. Grimes to taka postać, na którą warto zwrócić uwagę z tego względu, że lubi zaskakiwać się również różnymi wcieleniami muzycznymi. Przed nami We Appreciate Power w wersji radiowej.

Tomasz Makowiecki w Trójce, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W archiwach przepastnych, internetowych można już znaleźć oczywiście zapis z tego koncertu. Dla tych, którzy chcą wrócić się wspomnieniami, ale też dla tych, którym nie udało się być wczoraj w studiu i zobaczyć to na żywo. Polecamy oczywiście bardzo gorąco Tomasz Makowiecki, koncert w Trójce i kanał na YouTubie programu Trzeciego Polskiego Radia. Daryl Hall, John Oates, już teraz Man Eater przed nami na krótko przed godziną 5.30, o 5.30 skrót najświeższych doniesień z kraju, ze świata, czyli serwis Trójki. You'll only come out at night, lean and hungry tight. Nothing is new, I've seen it here before. Watching a wedding, she's sitting with you, but her eyes are on the door. So many are paid to see what you think, you get it for free. The woman is wild, she can't tell. Czas na skrót serwisu Trójki, w studiu już Romuald Wójcik. Do zwiększenia pomocy wojskowej dla Ukrainy ma dziś wezwać ministrów spraw zagranicznych państw Unii szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. W środę Komisja Europejska ma opublikować tak zwaną Białą Księgę, która będzie zawierała propozycje dotyczące dozbrojenia Europy. W czwartek ten temat pojawi się na szczycie wspólnoty. Właściciel klubu w Koczani, w którym doszło do tragicznego pożaru, nie miał odpowiednich licencji. Sprawa jest badana pod kątem korupcji, poinformował minister spraw wewnętrznych Macedonii Północnej. W pożarze zginęło 59 osób. Śledztwem aresztem objęto dotąd ponad 20 podejrzanych, w tym dwóch członków zespołu, który występował, gdy doszło do tragedii. Wśród 15 osób, które już trafiły do aresztu, są byli urzędnicy Ministerstwa Gospodarki. Na drogach rowerowych i chodnikach jest coraz więcej pojazdów, które nie spełniają definicji roweru i mogą znacznie przekraczać prędkość 25 km na godzinę. Takich pojazdów często używają kurierzy rozwożący jedzenie. O pancernych rowerach na naszej drodze więcej dziś w porannym zapraszamy do Trójki. A na kolejny serwis do Trójki zapraszamy o 6. Prognoza pogody. W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscami przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach przyrost pokrywy śnieżnej około 5 cm, czyli zima o sobie przypomina. Na termometrach od 0 stopni na północnym wschodzie i południowym wschodzie, około 3 w centrum do 7 na zachodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat od minus 4 do minus 2. Coś mi świta. W takim razie niech nas rozgrzeją w ten chłodny poranek. Fountains DC, It's Amazing to be Young. Już teraz u nas Coś mi świta w Trójce do 6. It's the płomieni, jeśli nie chcesz w popiół się zmienić. dzisiaj ostrzeżenia zarówno przed oblodzeniem, jak i przed przymrozkami. Dotyczą całego kraju, ale również opady śniegu mogą pojawić się w Trójmieście, także w Grudziądzu i Elblągu. No i Wrocław, Częstochowa, Kielce, Lublin i wszystko co poniżej. Tutaj też opady śniegu mogą się pojawić. Proszę na siebie uważać. Franz Ferdinand, Bert Lonnie już teraz po godzinie 5:39 minut. Hard to get out when it's so dark, hard to look out. It's uncertain, but the curtain won't draw itself. Ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba. Where can you go when no one knows your name? No one's glad that you came. Follow me, you're so close. It's on the corner. Uncertain, but the curtain fell when you were away. chcesz wyżej, wyżej, wyżej, wyżej, wyżej. Masz wielkie ambicje. I myślę się nie obrazisz, że nie ma nic trudniejszego niż znaleźć kogoś takiego jak wyżej, wyżej, wyżej, wyżej. Masz wielkie ambicje, nie strach, nie błąd, nie krzyk. Pracujesz bez leci z nami pilot, czyli Kult i Piloci. Za kwadrans godzina szósta, coś mi świta w trójce, a po szóstej Robert Grzędowski i poranne zapraszamy do trójki zgodnie z tradycją. Sztuczna inteligencja, ten temat między innymi pojawi się po godzinie szóstej, ale sztuczna inteligencja, której podobno w szkołach jest coraz więcej, zarówno patrząc z perspektywy nauczycieli, jak i uczniów. Oczywiście dwie dwójki i siedem trójek, ten numer będzie do Państwa dyspozycji. Lizzo, Love in Real Life, to już za nami. Warto oczywiście dodać do ulubionych i warto też zajrzeć na naszą stronę, żeby poszukać inspiracji, zwłaszcza w kontekście listy przebojów. Pierwsza trójka i DJ Grabek w każdy piątek po godzinie 19 rządzi, ale żeby mógł odliczyć te 30 utworów, no to potrzebna jest Państwa pomoc. Wystarczy zajrzeć na naszą stronę i wybrać zarówno spośród tej podstawowej 30, ale też spośród propozycji. Tam jest sporo dobra. Warto też dać szansę tym, którzy są jeszcze w kategorii młodzi zdolni, czyli próbują dobić się do Państwa uszu i serc. Trzymamy kciuki za tych debiutantów, no i oczywiście za te dźwięki wyjątkowe, które zawsze w piątek po godzinie 19 sączą się z trójkowej anteny. Przed nami Blauka i Berlin i Amsterdam i to nagranie, które też w ramach listy pojawia się, więc myślę, że i Blauka jest taką artystką, na którą warto zwrócić uwagę. Berlin i Amsterdam, oba miasta godne uwagi i odwiedzenia. Blauka to oczywiście propozycja do listy. Mam nadzieję, że w podstawowej 30 znajdzie się dla niej miejsce. Fish MAD, Tworzywo, Niemoc na miejscu trzecim, Lady Gaga, Abracadabra na miejscu drugim, a The Cure, Alone na miejscu pierwszym. I tak brzmiało. To kolejne notowanie z 14 marca, numer 45, które pojawiło się w trójce. A teraz John Marr już zaczyna przygodę. No to życzymy wszystkiego dobrego. Beata Wolska, Radek na Łęcz, udanego poniedziałku. No. zimony. Come on, come on, come on, come on.